देखा तुझे दिल मेरा नजराना हो गया, दीवाना हो गया मैं, दीवाना हो गया मैं हुस्ने बेमिसाल का, मस्ताना हो गया दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। ایرج رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش در آم، پروانه شو پروانه شو. رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش در آم، پروانه شو پروانه شو. Oh, Dawno nie słuchaliśmy jakiejś muzyki łączącej tradycję perską z muzyką hinduską. To był fragment płyty jeszcze tak naprawdę w kontekście albumu Alirezy Gorbaniego, którego słuchaliśmy, ponieważ to była płyta zarejestrowana przez Sohraba i Tahmuresa Pornazerich razem z Shujatem Husainem Khanem. Płyta, jak donosi okładka, została zarejestrowana jesienią roku 1389, czyli 4 lata temu, w Delhi. No niestety, płyta jest wydana w Iranie, natomiast wkładka opowiada praktycznie tylko o Shujacie Husainie Khanie, słusznie oczywiście zauważając, że to jeden z najważniejszych współczesnych muzyków grających na sitarze, no, ale o braciach Pornazerich wtedy jeszcze się praktycznie nie pisało. Dziś dzięki sukcesowi chociażby takiej płyty jak Nie jestem aniołem ani szatanem Homayuna Shajariana, Pornazeri są na ustach wszystkich i mam wrażenie, że za chwilę po prostu jakaś erupcja nastąpi związana z ich twórczością i wydawnictwami, na których będzie można ich posłuchać. Jeszcze jedna płyta, która ukazała się w tym roku, który się powoli kończy, czyli w 1393, tak naprawdę na jego początku jest jeszcze wiele płyt tak naprawdę z tego roku, których w Radiu Tehran nie słuchaliśmy i zaczynam się martwić, że nie zdążymy ze wszystkim, no ale też może nie o to tak naprawdę chodzi. Płyta jest autorstwa, tudzież w wykonaniu, może bardziej powinienem powiedzieć, Wahida Tadża, jeśli chodzi o wokal. Ostatnio Wahida Tadża słuchaliśmy, mam wrażenie, ponad rok temu, kiedy razem z Alim Gamsarim wydał płytę Barw Hani. To była płyta wydana przez wytwórnię Barbat i wtedy pamiętam, że chwaliłem chyba przede wszystkim jednak Alego Gamsariego, którego uznawałem i nadal uznaję, chociaż już chyba nie z tak wielkim przekonaniem, za jednego z bardziej utalentowanych młodych kompozytorów grających na tarze. Mam wrażenie, że Ali Gamsari mógłby się troszeczkę bardziej przyłożyć do swoich kompozycji. Ale nie o nim akurat dzisiaj, o Wahidzie Tadżu i kompozytorze materiału, który znalazł się na tej jego ostatniej płycie, Zendane Shabe Yalda, czyli Więzienie Nocy Yalda. Noc Yalda to ta najdłuższa noc roku, przypadająca zawsze gdzieś w okolicy 21 grudnia. Kompozytorem tych kompozycji, których kilku, dwóch za chwilę posłuchamy, jest Salman Salek. I muszę przyznać, że nic nie wiedziałem o tym młodym, jak się okazuje, człowieku. Rocznik 1980, urodzony w Gorganie, czyli na północy Iranu, ale na wschód od Morza Kaspijskiego, czyli powiedzmy niedaleko granicy z Turkmenistanem. Piękne, dzikie góry się tam roztaczają na północ od Gorganu, właśnie w kierunku granicy z Turkmenistanem. Salman Saleh gra na tarze i setarze. Zresztą można przeczytać jego biografię na stronie internetowej salmansalek.com. Tu i numer telefonu do człowieka i adres mailowy. Nic nie ma do ukrycia przed nami. Salman Saleh. Najciekawszym fragmentem biografii, który wyczytałem na jego stronie, jest fragment poświęcony trzem albumom, które nigdy się nie ukazały, przynajmniej do tej pory. To albumy ze śpiewem Mohammada Rezy Shajariana i stowarzyszeniem zespołu prowadzonego przez Pejmana Tahiriego. Tam właśnie na tarze, jak rozumiem, albo na setarze właśnie Salman Saleh grał. No, posłuchajmy może tych dwóch fragmentów. Oh, پیوند و صفای دل یارانت کو سوتوکورس چبا میکده ها خاموشه سوتوکورس چبا میکده ها خاموشه نعره و عربده باد گسارانت کو دل پولاد و się koloretku. Zire sarne zeje to to, czy holi dori, czy holi dori, och dele pula dwesze, dele pula dwesze, shir się koronetku. Dele pulad veshe shish karanat ku ha. No i coś nam się urywa, to nagranie jakieś problemy sprawia, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak naprawdę chciałem zwrócić szczególną uwagę na to nagranie, którym udało się wybrzmieć przed chwilą. Sache Hamusz, czyli ciche czy też nieme miasto. Z okładki tej płyty, z której to nagranie prezentuje, Zendane Szabejalda, spogląda trzech panów. Jeden z nich to oczywiście Wahid Tacz śpiewający, drugim jest Salman Salek, który to nagranie, jak i wszystkie inne na tej płycie skomponował. Natomiast trzecim, to w dodatku na środku, jakby z przodu trochę, stoi Ardeşir Kamkar, którego przede wszystkim właśnie można było usłyszeć w tym nagraniu przed chwilą. Ardeşir Kamkar gra na kamencze i tak sobie pomyślałem, że z chęcią wróciłbym do jakichś starszych nagrań Ardeşira Kamkara, gdzie sam będzie mógł pokazać, jak potrafi na kamencze grać. Thank you. Thank you. Się jakoś dzisiaj złożyło w Radiu Teheran, że dużo muzyki kurdyjskiej było. Nawet jeśli sama muzyka nie zawsze może była rdzennie kurdyjska, nie była to muzyka folkowa przecież, to jej twórcy pochodzili właśnie z Kurdystanu. Ardeshir Kamkar na kamencze z osobą Salmana Saleka, który skomponował muzykę na płytę, której słuchaliśmy chwilę wcześniej, Zendane Shabeyalda ze śpiewem Wahida Tadża, łączy osoba nauczyciela. Bardzo często w biografiach różnych muzyków irańskich podkreśla się, kto był ich nauczycielem. Jest to niezwykle ważne. Akurat nauczycielom oddaje się wielki szacunek w Iranie i tak naprawdę, żeby w ogóle zacząć się uczyć gry na instrumencie, trzeba najpierw mieć szacunek do nauczyciela. To piękna sprawa, która u nas chyba troszeczkę jest już zapomniana, jeśli chodzi o nauczanie w szkołach, takie mam wrażenie. Oprócz tego uczennicą Mohammada Rezy Lotfiego była chociażby słuchana w Radiu Teheran przed tygodniem czy dwa tygodnie temu Sepide Meshki, bardzo uzdolniona młoda setarzystka. No, Ardeshira Kamkara odróżnia od Salmana Saleka i Sepide Meshki, że gra na kamencze, a nie na setarze, co jakby tylko dodaje uroku samemu Mohammadowi Rezie Lotfiemu. Pokazuje, jak wszechstronnym muzykiem i nauczycielem był ten człowiek, który odszedł właśnie w tym kończącym się już powoli roku 1393. Na pewno bardzo go muzyce irańskiej, bo przecież nie tylko perskiej, będzie brakować. Na koniec jeszcze jedna płyta, która ukazała się w roku 1393. Album młodego santurzysty Alego Bahrama Farda. Tytuł płyty Rahe, czyli droga. Przypomnę tylko, że Ali Bahrami Fard w 2012 roku, mówiąc naszym kalendarzem, wydał album razem z Keyhanem Kalhorem, kolejnym kurdyjskim muzykiem grającym na kamencze. Album nosił tytuł Nie będę stał sam i był to album w jakiś sposób składający hołd tej zielonej rewolucji ludziom, którzy walczyli o to, żeby uznać takie wyniki wyborów, jakie powszechnie uważało się, że były, czyli że wybory w roku 2009, te prezydenckie, wygrał Mir Hossein Mousavi. Tym razem Ali Bahrami Fard nagrał płytę solo i z tego, co mi wiadomo, to jest to jego pierwszy solowy album. Przed 3 tygodniami słuchaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, jednego fragmentu z tej płyty. Dzisiaj bardzo chętnie do niej powracam i za ostatnie 2 godziny chciałbym już też przy okazji podziękować Elżbiecie Różyckiej, która audycję zrealizowała, i wszystkim, którzy ostatnie 2 godziny spędzili przed głośnikami. A po godzinie 4 czasu warszawskiego przywita wszystkich Budzik. Ja, Bartek Gil, mówię już do usłyszenia.